a la hora de la economía, ¿cómo diría? ¿Cómo se la apañaba? Porque antiguamente, en la época suya, vamos a decir, se ganaba poco y se tenía que mirar mucho. Y tanto que sí. ¿Y cómo lo hacía usted para Pues, sacar adelante la familia? pues, amb empentes i rodolons, que en diuen. A veure, no ho sé, havies de fer molt, molt de tripijocs i en aquí queies i en allà t'aixecaves i anar fent però a dia a dia. Així és com ara pots comptar una setmanada per tot un mes, en allà la comptaves per setmanes. I dia a dia havies d'anar estirant per poder arribar el divendres, perquè el dissabte tornaves a cobrar. I això era la vida d'abans. Entonces usted trabajaba fuera y dentro de la casa, claro. Sí, jo vaig treballar a la fàbrica, tenia 7 fills que encara treballava a la fàbrica, però tenia la meva mare a casa. Eso es Llavors, tremendo. sí, jo vivia amb la meva mare. Llavors jo me n'anava a treballar, m'emportava tots els meus fills cap a col·legi i amb ella li deixava sempre el petit. ¿Cuántas horas echaba en la fábrica? Llavors a la fàbrica treballàvem de 8 a 9 hores.